Thank you. Spita camazena Aire sorte salarena Mora sano schoschera Catrez ogus larena

հարտակողի ճամփորդ ներենք մենք երկու, երկու ճամփորդ պատառված շարերով, մենք սիրում ենք կարավաճի սիրիկում, ճամփերդ հավիտյան երազեն։ Որ կյանքում չհասկացավ ոչ ոք մեր ու խնդացի լուսավոր մեր աչկերի լուտ հերացան ու ոչ մի լույս չբերի գույրը խնդաց բարեկամացի ծահար Thank you.